Dzisiaj, proszę państwa, z przyczyn wiadomych zebrałem specjalnie wszystkie utwory, które najbardziej się państwu podobały, jeżeli chodzi o niezależną scenę polską. Więc pozostając w Trójmieście jeszcze przez chwilę, posłuchajmy gdyńskiej formacji Kijew Office w utworze Mordowi Mól. Pytaj, co chcesz. to jeden z tych głosów, których się, proszę państwa, nie zapomina. Mela Koteluk i Wielkie Nieba. Sama nazwa, drodzy państwo, wzbudza zainteresowanie i ciekawość, więc posłuchajmy. Zespół nazywa się Kombajn do zbierania kur po wioskach, a tytuł utworu brzmi Lewa strona literki M. Ci, co nie byli, niech żałują. Ci, co byli, proszę państwa, wiedzą, jakie było to wydarzenie. Koncert odbył się na krakowskim Przedmieściu. Występowała grupa 1984. Dziś posłuchajmy ostatniego pilota Wimany. Leci w siebie. Ani ze swojej ortodoksji, radykalizmu, Cool Kids of Dead. Dziś posłuchajmy generacji Nic. My z trzecim programem wracamy do Trójmiasta. Jedna z kolejnych fal nowej sceny alternatywnej, której jedną właśnie z flagowych formacji jest grupa Ścianka. Dziś posłuchajmy Białych Wakacji. Thank you. przełom lat 80. i 90. dał w efekcie bardzo dużo ciekawych zespołów, choć te najciekawsze, drodzy Państwo, właściwie można powiedzieć, zniknęły w morzu problemów ekonomicznych, które w tamtych czasach właściwie miażdżyły polską kulturę. Takimi zespołami, których promotorem i liderem był Ziemek Kosmowski, był najpierw Brak, a dzisiaj posłuchajmy następnej, którą założył, czyli Rendezvous w utworze Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. A na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O, Anna, Anna, Anna, Anna. Nawiązując, proszę Państwa, do przełomu lat 80. i 90., nie sposób nie wspomnieć protoplastę Brygady Kryzys, czyli po prostu Kryzys. Zresztą są to zupełnie dwa różne zespoły, choć czasami grały te same utwory. Dziś posłuchajmy Kryzysu i Świętego Szczytu. Patrzę z nowa Babylon, patrzę z nowa Babylon. Oprócz, proszę Państwa, w tamtych latach, czyli w przełomie lat 80. i 90. Tych scen alternatywnych, które powstawały w wielkich miastach, gdzie młodzież garnęła się do grania właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, chyba z potrzeby serca, mniej z właściwie z pobudek komercyjnych. Tak też powstawały zespoły, które absolutnie wprowadzały zupełnie nowy klimat z miast, a właściwie miasteczek zupełnie niewielkich. I taką formacją była grupa Siekiera, która pierwszy raz występując w Jarocinie, można powiedzieć, że zmiotła wszystkich z powierzchni ziemi. Dziś posłuchajmy Nowej Aleksandrii. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze sen. Na ulicy, mały płomień. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Moim skromnym zdaniem jest to najlepszy tekst, jaki został umieszczony też w fantastycznej muzyce, która wzmacnia znaczenie tych słów, tej poezji napisanej przez Leszka Moczulskiego. Nie mylić z politykiem, bo to akurat był poeta z Krakowa. Muzyka Marka Jackowskiego, zespół Anawa, Marek Grechuta i Korowód. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał.